Cu măi, astăzi n-o fost ieri, așa schimb eu la muieri. Le schimb după zi pe alta, niciodată nu m-am dat gata. Cu măi, astăzi n-o fost ieri, așa schimb eu la muieri. Le schimb după zi pe alta, niciodată nu m-am dat gata. Când mă îmbrac, mă duc și vin, bărbații-s cu frica-n sân, că le iau nevestele și le sucesc mințile. Dacă mă îmbrac, mă duc și vin, bărbații-s cu frica-n sân, că le iau muierile și le sucesc mințile. Aveți pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Sată de la un capăt la altul, stau cu una, plec cu alta, că așa a făcut și tata. Am imobit ce-nvăzată de la un capăt la altul, stau cu una, plec cu alta, că așa a făcut și tata. Când mă îmbrac, mă duc și vin, bărbații-s cu frica-n sân, că le iau nevestele și le sucesc mințile. Dacă mă îmbrac, mă duc și vin, bărbații-s cu frica-n sân, pun o parte pălăria și mă iubesc cu Maria. Ram staram pa, ram staram pa, ram staram pa, ram staram pa, pam param pa. Așa, racule, dacă noi fi, da noi mai fi, la capul meu o veni, toate mândrile de sat, care gărița mi-o dat. Când noi fi, dă noi mai fi, măi, la capul meu o veni, toate mândrile de sat, care gâriță mi-o dat. Când mă îmbrac, mă duc și vin, bărbații-s cu frica-n sân, că le iau nevestele. Ram-pa-ra-ram-pa-m-pa-m-pa-m. Trăiască nașii și finii!